عفا یعفو سے ہے, جس کا مطلب ہے کسی کی کمی کوتاہی اور زیادتی کو معاف کرنا, اس سے درگزر کرنا. احسان اور مہربانی کرتے ہوئے اسے بری الذمہ قرار دے دینا. اس لیے مناوی کہا کرتے تھے, العفو التجاوز عن الذم. عفو کا معنی یہ ہے کہ کسی سے کوئی کسی کے حق میں زیادتی یا گناہ ہو جائے تو اس سے درگزر کر جائے, کوئی بات نہیں اس سے غلطی ہوگی. وقال الكفوي, اور کفوی فرماتے ہیں, کف الضرر مع القدرة علی, جس نے کوئی زیادتی کی ہے اس کا بدلہ لے سکتا ہے, طاقت ہے, قدرت ہے, قوت ہے, لیکن باوجود بدلہ لینے کی طاقت کے, کف الضرر, اس نے تو زیادتی کر دی, خود کسی سے زیادتی کرنے سے رک جائے کہ میں نے اس کے بدلے اللہ سے معافی لینی ہے, یہ عفو ہے جو کسی انسان کو نصیب ہو جائے. وقال الخلیل, كل من استحق عقوبة فتركته فقد عفوت عنه. ایک شخص کو دلائل کی روشنی میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سزا کا مستحق ہے, لیکن آپ یہ سوچ کر میرے ساتھ زیادتی کی ہے نا, تو میں اس کو چھوڑتا ہوں تاکہ قیامت کے دن میرا مالک مجھے چھوڑ دے, یہ عفو ہے, یہی درگزر کرنا ہے.